महाभारत विराट पर्व पंचदशोध्याय रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना। वैशंपायनवाच प्रत्याख्यातो राजपत्र्या सुदेशनां कीचको ब्रवीत अमर्यादेन कामेन अघोरेणाभिपरिप्लुतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला, यथा कैकेयीसैरन्ध्री समेया तद्विधीयताम् येनोपायेन सैरन्ध्री भजेन् मां गजगामिनी। तं सुदेशने सत्स्व प्राणान मोहात् प्रहासिसम। कैकेयी राजनंदनी, जिस उपाय से भी वह गजगामिनी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले वह करो। सुदेशने, तुम स्वयं ही उहापोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो, जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायनवाच तस्य सा बहुश श्रुत्वा वाचं विलपतस्तदा विराट महिषी देवी कृपां चक्रे मनस्विनी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशनोवाच शरणागते यम शुश्रोणे मया दत्ता भयाच तथा शुभाचारा च भद्रम ते नैनाम वक्तुमिहो सहे। सुदेशना बोली, भाई, यह सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है, तुम्हारा कल्याण हो। यह बड़ी सदाचारिणी है, मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। नैसा सख्या चांदेन स्पृष्टुम पापेन चेतसा गंधर्वा किल पंचैनाम रक्षंती रमयंती च। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ पांच गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुंचाते हैं। एवमेषां समाचष्टे तथा प्रथम संगवे तथैव गजनासोरुहु सत्यमाह ममान्तिके ते हि क्रुद्धा महात्मानो नाशये द्युर्हि जीवितम्। इसने यह बात मुझसे उसी समय, जबकि मेरी इससे पहले पहल भेंट हुई थी, बता दी थी। इसी प्रकार हाथी की सूंड के समान जांघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को ही नष्ट कर देंगे। राजा चैव समिच्छेनाम सम्मोहं गतवानिह मया च सत्यवचनैः अनुनीतो महीपतिः। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे, तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझा कर शांत किया। सोपेनामनिसं दृष्ट्वा मनसेवाभ्यनन्दत भयाद् गंधर्व मुख्यानां जीवितस्यो सधातिनां मनसापि ततस्त्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः। तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते हैं। ते हि क्रुद्धा महात्मानो गरुणानिल तेजसः दहेयोरपि लोकास्त्रिन् युगान्ते स्वीव भास्करा। वे महात्मा गंधर्व गरुण और वायु के समान तेजस्वी हैं, वे कुपित होने पर प्रलय काल के सूर्यों की भांति तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंध्या तदाख्यातम मम तेषां महद्बलम तव चाह मिदम गुह्यम स्नेहादाख्यामि बंधुवत। सैरंध्री ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृ स्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। मां गमिष्यसि वै कृत्स्नाम गतिम परम दुर्गमाम बलिनस्ते उजम कुर्युः कुलस्य च धनस्य च। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। तस्मान् आस्याम् मनः कर्तुम् यदि प्राणाप्रियास्तव मा चिन्तयेथा मागास्त्वम् मत्प्रियं च प्रदीक्षसि। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय है और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो तो इस सैरंध्री में मन न लगाओ, उसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। वै सम्पायन वाच एव मुक्तस्तु दुष्टात्मा भग्निम किंचको ब्रवीत। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहन से बोला। कीचक उवाच गंधर्वाणां शतं वापि सहस्रमयुतानि वा अहमेको हनिष्यामि गंधर्वान् पंच किं पुनः। कीचक ने कहा, बहन मैं सैकड़ों सहस्त्रों तथा अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा, फिर पांच की तो बात ही क्या है। वै सम्पायन उवाच एव मुक्ता सुदेशना तो शोकेनाभि प्रपीडिता अहो दुःखमहो कृच्छ्रम अहो पापमिति स्मः प्रारुदन् भृषदुःखार्ता विपाकं तस्य भिक्षसां पातालेषु पतत्ये स विलपन् भटवामुखे। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, अहो यह महान दुख महान संकट और महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म के भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली, मेरा यह भाई तो उठपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वा नल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी, त्वत्कृते विनशिष्यन्ते भ्रातर सुहृदश्च मे किं नु शक्यं मया कर्तुं यत्त्वमेवं अभिप्लुतः न च श्रेयोभिजानीषे काममेवानुवर्तते। मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृद नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान दे रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अपनी भलाई किस बात में है यह तू नहीं समझता है और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। ध्रुवम गतायुस्त्वं पाप यदेवं काम मोहितः अकर्तव्ये हिमां पापे नियुक्तनंगी नराधमः। पापी निश्चय ही तेरी मृत्यु आयु समाप्त हो गई है, तभी तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम तू मुझे ऐसे पापपूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने योग्य नहीं है। अपिचय तत्पुरा प्रोक्त निपुणे मनुजोत्तमैः एकस्तु कुरुते पापं सजातिस्तेन हन्यते। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। गतस्त्वं धर्मराजस्य विषयं नात्र संशयः अदूषकम् इमं सर्वं स्वजनं घातयिष्यसि। तू यमराज के लोक में गया हुआ ही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है, तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा। एतत्तु मे दुःखतरं येनाहं भ्रातृसौहृदात् विदितार्था करिष्यामि तुष्टो भव कुलक्षयात्। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भ्रातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी, तो अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। स्वमंत्रम अभिसंधाय तस्यार्थम अनुचिन्त्य च उद्योगम चैव कृष्णाया सुदेष्णा सूतम अब्रवीत। तदनंतर सुदेष्णा ने अपने कार्य का विचार करके कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदी की प्राप्ति कराने के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा, पर्वणि त्वं समुद्देश्य सुरामन्नं चकारय तत्रैनां प्रेषयिष्यामि सुराहारिं तवान्तिकम्। कीचक, तुम किसी पर्व या त्यौहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार करवाओ, फिर मैं उस सैरंधी को वहां से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। तत्र संप्रेषिता मेनाम विजने निर्वग्रहे शांत ये था यथा कामम शांतमाना रमेद यदि। वहां भेजी हुई इस सेविका को एकांत में जहां कोई विघ्न बाधा न हो अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना, संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर यह रमण के लिए उद्यत हो जाए। वै सम्पायन वाच इत्युक्त स निष्क्रम्य भगिन्या वचनात्तराम् सुरामाहारयामास राजार्हाम् सुपरिष्कृताम् भक्त्यश्चे भक्ष्याश्च विविधाकारान् बहुश्चोच्चावचा सदा कार्यामास कुशलैरन्नं पानं सुशोभनम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहां से चला गया और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रथोइये के द्वारा राजाओं के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्नपान की तैयारी कराई। तस्मिन् कृते तदा देवी कीचकेनोपमंत्रिता। उसकी व्यवस्था हो जाने पर कीचक ने सुदेष्णा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तरावान कालपाशेन कंठे बद्ध पशुर्यथा नावबुद्ध्यत मूढ़ात्मा मरणं समुपस्थितम्। मूढ़ात्मा कीचक कंठ में कालपाश से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाया था। वह द्रौपदी के पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक उवाच मधुमद्यम बहुविधम भक्ष्याश्च विविधा कृता सुदेष्णे ब्रूहि सैरंध्रिम यथा सामे गृहं व्रजे। कीचक बोला, सुदेष्णे, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है, अब तुम सैरंधे से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। केनचित् त्वद्य कार्येण त्वर शीघ्रं मम प्रियं अहं हि चरणं देवं प्रपद्ये वृषभध्वजं समागमं ए सैरंध्या मरणं वाधिसेति वै। किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो, मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो, मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो मुझे सैरंध्रे से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वै सम्पान वाच सातमाह विनिश्वस्य प्रतिर्गच्छ स्वकं गृहं एषाहं अभि सैरंध्रिं सुरार्थे तूर्णमादिते। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेष्णा लंबी सांस खींचकर उससे बोली, तुम अपने घर लौट जाओ, मैं सैरंध्रि को शीघ्र ही वहां से मदिरा ले आने के लिए आज्ञा देती हूँ। एव मुक्तस्तु पापात्मा कीचकस्त्वरितः पुनः स्वगृहं प्राविशत् तरुणं सैरंध्रि गतमानसः। उसके ऐसा कहने पर सैरंध्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट गया। सुदेशना प्रेषयामास सैरंध्रिम किंचकालयम्। तब सुदेशना ने सैरंध्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेष्टो वाच उत्तिष्ठ गच्छ सैरंध्री कीचकस्य निवेशनम् पानमानय कल्याणी पिपासा माम प्रवादते। सुदेष्टा बोली, सैरंध्री उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहां से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्रुवाच न गच्छेयम् अहम् तस्य राजपुत्रे निवेशनम् तमेव राज्ञे जानासि यथा स निरपत्रपः। सैरंध्रि ने कहा, राजकुमारी मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी आप तो जानती ही हैं कि वह कैसा निर्लज्ज है। न चाहम अनवद्यांगे तव भेष्म निभामि रे कामवृत्ता भविष्यामि पतिनां व्यभिचारिणी। निर्दोष अंगों वाली देवी, मैं आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। तम चैव देवि जानासि यथा स समय कृतः प्रवेश्यन्त्या मया पूर्वं तव भेष्म निभामिनी। भामिनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही हैं। कीचकस्तु सुकेशां ते मूढ़ो मदन दर्पितः सोवम मस्यति मां दृष्ट्वा न यास्ये तत्र शोभने। कमनीय केशों वाली सुंदरी, मूर्ख कीचक तो काम मद से उन्मत्त हो रहा है, वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। संते बहुवयस्तव प्रेष्या राजपुत्री वसानुगा अन्याम प्रेषय भद्रम ते सही मामव मस्यते। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी दूसरी को भेज दीजिए, आपका कल्याण हो, मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदेष्टो वाच नैव त्वां जातु हंस्यास इत संप्रेषितां मया इत्युक्त्वा प्रददौ पात्रं थपिदानं हिरण्मयम्। सुदेष्टा बोली, शुभे मैंने तुम्हें वहां से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्ण में पात्र दे दिया। सा संकमाना रुदति देवम शरणम येषु ये ईशु ईशु युधि प्रातिष्ठ सुराहारे कीचकस्य निवेशनम्। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य के शरण में गई। सैरंध्रुवाच यथाहम अन्यम भत्रिभ्यो नाभिजानामि कंचन तेन सत्येन मां प्राप्ताम आकुर्यात् कीचको वशे। सैरंध्री ने कहा, भगवन यदि मैं अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में न कर सके। वै सम्पान वाच उपातिष्ठ सासुरी अमूर्तम अबला ततः स तस्याध्याया सर्वम सूर्यो बुद्धवान अंतरहितं ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत तच्चैनां नाजहात् तत्र सर्वावस्था स्वनिन्दिताम्। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय सब प्रकार के बल से रहित द्रौपदी दो घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर से सूर्यदेव ने पतले कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती साथ भी द्रौपदी को वहाँ असहाय नहीं छोड़ता था। ताम मृगे वसंत्रस्ताम दृष्ट्वा कृष्णाम समीपगाम उदतिष्ठन् मुदा सूतो नावम लभ्येव पारगः। डरी हुई हरिणी की भात भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भर कर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि द्रौपदी सुराहरणे पंचदशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी के द्वारा मदिरा नयन संबंधी 15वां अध्याय पूरा हुआ।